اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقدر علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. جزاك الله. سورة عدد مکی صورت ته نزول کړم بیره دا مکی صورت نه تیر شه نه دی ربطو نشته مکی خان د دې دینه مکی بد صورت ده نازل شه دا نشته دا کله کېدل بل پسې ده خان دا بد نشته په دا ډوم به صورت نه تیر شه په نزول کړم بیره دیو زمون دا نو چې په صورت پسې او ترتیبا 96 نمبر ده فرض صورت 3 نه رب د صورت مکی سره یو دا چې مخکې ترغیب ورکړو موحدینو ته په اتباع د مشرانو اندر دلته ترغیب ورکوي قرآن ته چې د مشرانو لاره دا وه مخکې دل کې ترغیب و په اتباع د مشرانو اندر ته ترغیب ورکوي قرآن ته چې دغه مشران لاره کومه د الله کتاب بیانولو دې وجنه ورپسې راغله. دویم مخکې صورت کې آیت نمبر 4 کې وایي چې انسان مې په ښایسته شکل کې جوړ کړی اندر تک والا اصلیت خیار کئی چی دسنا جوڑے ہیں جامشی بین آیت نمبر 2 یا بل مخی صورت کے یہ ہوئے چی انسان پا خیستہ شکل جوڑ کر رہے ہیں اندر تک آیت نمبر 3 کے وئی چی خیستہ کی وہ پا قرآن مانے خیستہ پیدا کرے خو صحیح خیستہ کی وہ پا قرآن مانے دیو جنور خلصی رانا سالورم ربط مخی صورت کے آخر رکیو علیہ السلام بی حکم الحاکمین اندر تک آیت نمبر 6 تر 8 پور تقویب منکرون تھا امتیازات صورت صورت ممتاز ده په دې باندې چې اول صورت دا نازل شوه په قران کریم کې د اسمان نه دویم رب امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 4 باندې چې الذی علم بالقلم بل ده چې نشته دریم امتیاز صورت ممتاز ده د آیت نمبر 15 تر 18 پورې بل ده چې نشته مقصد صورت بیان د مخاطب اربع عالیه او خصوصا ترغیب ورکړي قرآن ته په مقاصدو کې اشاره دې ته ده چې په مقاصدو باندې پوهېږي چې قرآن وایي توحید باندې باندې پوهېږي چې قرآن وایي ارتادت باندې پوهېږي چې قرآن وایي د قرآن صداقت باندې تعالی معلومي چې قرآن وایي او د آخرت اهمیت ته خبر چې قرآن وایي پوهېږي. دیو جن بخاری چې کله باب کې دوی العلم قبل القرآن عمل دا الله د کتاب علم حاصل مخ کې دي د بیان نه د عمل نه پوه شي د هرې خبر نه مخکې هر پیغمبر چې راغلی د الله کتاب بیان کړی د خلکو ته هغې نه بعد بیا خلک ټیک شوي دي. اقرا ړومبی ټکه دنیا ته راغلی اقرا قل والا د الله کتاب بسم ربک الذی خلق په نوم درافتا هغه دا چې اقرا وایي دی خو د الله کتاب نشته نو څه بیا لوسته څه ولولا دا خو نی کنه دې ته هدف وایي یا اقرا او دا چې کوم شی ډېر مشهوري دي انداغه نوم وانخلي د مشهور نه پوه شي فقر او ما تاتر من القران فقر او نیول فقر او ما تاتر من القران اقرا او ما تاتر من القران مخه نو تر شي وانا اتلو القران ما توکم جو جلو لرم با قران بل ما دې کې مرب کدا نه دي اقرا قل والا قل والا دا اللہ کتاب بسم ربی کا پنون در افتا اغدا چی پیدا کر بسم اللہ تی مخوا بسم اللہ تر برکت را دی خلق الانسان پیدا کر اللہ انسان من علاق دی جام شیوینا اقرا قل والا دا اللہ کتاب و رب کل اکراما عرب ستا عزت من عزت ور کون دے در جام شیوینا پیدا ستا سیسیت کو نشتے خود دی کتاب تکینا اللہ بل عزت من کی دا کتاب دی سبب دی عزت من تیار ہے ان اللہ ارکو بیادر کتاب اقوامان وادر بی آخر عزیز کرا دی پدی کتاب دیر قوم نو چتائی اپدی کتاب دیر قوم نو راخلاتی ختم کی ذل اقوار کنن مسلمانان ہو رہا لگم ندی خڑیر دی ادل اقوار دی ټول ملکونو کې کبا چې خپل دا او خپل دا دل دې خوار دي ولدا الله کتاب ته سپک کتلی مونږه کتل ملکونو کې دا الله کتاب درس نشته نور ارتشته خو د خدای کتاب نشته پکې مسلمانان د خدای په کتاب نه پیږي ذل الله خوار شو اقرا اورد الله کتاب ربک الاکرم عرب سایزت باندې تابع عزت کی الذي اعداد اعلام القلم کی خوده نکړه په قلم په واسطه د قلم خوده نکړه انسان ته ما دا قلم یالم چې نه پویده دا فیضا ترونو بنا د شي ها کلا کلا نه دا ذکر لکه څنګه چې د دې خیال نه چې قران ته باندې کې دی به عزت نه شي ان الانسان انسان له اتوا سر کشي کوي دا لار کتاب اره اوستانا دیو جنا چې ویری ته زاندا مالدار ویری زاندا مالدار مالدار شوه دے سر کش کې قران ته نکینی مین نه لار په کرو جا یک رب ساته واپسی دا الله ته بزینا ته بوت بت نکیږي ثم تسور نه یم دین نه نه و شو انه لذکر لک ولقومک و سوف تسالون سورۃ زخرف کې تیر شو ان الى ربك رجعا يجي رب ساتو وقت وقت دي واپس اره تلدي خبر کدا دی نه چې من کوي بنده د الله اذا صلى قد رحمت کوي الله دا من کوي د توي نه اره تا خبر راکا که چروي دا بنده پیدا باندې دی بیا به من کوي یا بیان کوي بیت په پتو ای باندې بیا به من کوي کم وخت خیر ده که غلط بیان کوي منی کا ته به نه قران په جمعه کې به اختلافي مسلې نه چړي دا هغه بدبخت دی چې اختلافي مسله توحید ته وي وای د موږ مسلې کوه د مسواک کوه او اختلافي مسلې به نه چړي نبی زمیم په دکه باندې وکړ نه به دا بیان باندې کې اره تن کدو تو الله خبر راکا کچری دا تړي چې تقدیر کوي دا الله کتاب او اوړي دا الله کتاب نه علم یالو نه ده پودا به ایمان بیان الله را په دی باندې چاله ویني دلا کلا کلا د ذاتکار کلا نه د ذاتکار د الله کتاب نشي بندولې لا لم ينتهي کجر من نشي د قران د خلاف نه تنت پام بن افیا خام خراب کم د سر کونډینا نه تیتن کاذبا سر کونډې دروغن خطا کار سر کونډې ا دې ناتي ویلې دې لګه ته تندیدا او تندیدا خوندنا کې دا دې سر بر وخت نه دي نه براخه فلیت و نادیا ما وادو کې خپل مجلس تا خپل اهل تا سنو زبانیا درې چوکم حکم ما ته جانم فرښتو تا زبانیا ته جانم فرښتې کلا کلا هچرنا دغه مجلس نشی را ده ده ده نشی خلاص ہو رہے ہیں لا تتعو ممانا ده ده ده بتا ده جو قرآن ما بیانو یا پا قرآن دا مطلع ما بیانو اختلاف مطلع ما بیانو لا تتعو ممانا دی با ایمانا وزجد او تابیر کو دا اللہ وقتر با اللہ دا نزدی کو سر کے ویرو اقرا بیس برا بکر اللہ دی خالق دا اللہ کتاب رسوئی وقتر با اللہ دا نزدی کا اللہ دا نزدی کی قصر دا اللہ پا کتاب آنے وائم اختلاف